Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio CFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor mijn programma Bijzonder Zandvoort naar de handhaving. En daar heb ik een gesprek met Willem van Raan. Willem van Raan is senior medewerker handhaving van de gemeente Zandvoort. Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam. Ik heb jarenlang daar gehandhaafd en ook nog in verschillende andere gemeentes, waaronder Horen. Nu Zandvoort dus. Erg leuk. Zandvoort is een erg dynamische gemeente. Veel toeristen. Dus erg druk en veel om te handhaven. Hoeveel medewerkers heeft Zandvoort in dienst? Op het ogenblik hebben wij 12 handhavers. Waaronder 3 vrouwen en de rest is allemaal mannelijke handhavers. Zij proberen zo goed mogelijk ook als niet alleen als handhaver, maar ook als gastheer en gastvrouw te zijn voor de burgers en de toeristen. Ze worden aangesproken om te vragen waar is het VVV, weet u nog een kamertje leeg of een hotelletje, dat soort vragen bedoelt u? Inderdaad, ze worden heel veel aangesproken door de burgers en ook door de toeristen. We proberen ze zo goed mogelijk te woord te staan en te helpen. We gaan naar Zandvoort, aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schau mal, Heinrich, da ist das Meer. Ich war hier früher, mal mit Gewehr. Es ist ein Stückje Heimat hier. Hoch das Glas mit deutsches Bier. Es lebe Zandvoort an das Meer. Sieht wieder schön aus hier. Ah, Armen hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bidden. Hotel Germania. Oh, Germania. Ja, dat kan je zien en wel even kwik zagen. Dan gaan ze daar de trap af. En dan slaan ze linksom. Dan laven ze recht uit. Dan laven ze er bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles wieder schön in Holland. Ja, finde ich. Ja, sehr. Alles wieder genau wie früher. Ja. Sie können wieder anfangen, wenn Sie wollen. Maar dan müssen Sie wel van tevoren even aufklingelen. Bitte? Ja, aufbellen, opbullen, opballen. Ach, telefonieren meinen Sie? Ja, telefonieren. Aber warum dann? Nou, de vorige keer lagen we nog in bed. Ach so, ja, aber sei Vorsicht. Ja? Ja. Es geht wieder los. Zouden Sie denken? Sie sind noch so müde van de vorige keer. Nein, aber Sie sind doch nicht kwaas, hè? Bitte? Kwaas. Kwaas? Was heißt kwaas? Nou, bes, bas, bos, bus. Böse! Ja, böse. Nein, wir sind nie böse! Nee, zei wel tegen elkaar. Maar mochten Sie nou eventueel wel böse zijn, dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied van de heile hole houten de muismarijn. Maar ik zal Ihnen bewijzen dat ik niet böse ben. Hou zo. Hier heb je fiets terug. Mijn naam is Van der Roosendaal van het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de handhaving. Sinds wanneer zijn er handhavers in Zandvoort? Zandvoort, ik zelf ben nu 2 jaar in dienst bij de gemeente Zandvoort. En wat ik me kan herinneren is het nou, ik denk zo'n 18 jaar zijn ze zo'n beetje begonnen. 18, 19 jaar. Met 1 persoon en zo langzamerhand uitgebreid tot wat we nu hebben. Begon met 1 persoon voor Zandvoort? Ja, 1 persoon is Zandvoort begonnen. Maar goed, toen was het allemaal wat anders. Zag het allemaal wat anders uit dan nu. Toen hadden we nog een beetje respect voor mensen in uniform. Misschien wel. Misschien hebben ze nu ook nog wel respect, maar anders. Maar is het verplicht om handhavers te hebben en van wie? Nou, het is wel zo dat vanuit overheidswegen dat de gemeentes moeten handhaven op bepaalde zaken. Vrom is zo'n instantie die eist bepaalde handhaverstaken van de gemeente. De gemeente kan het ook uitbesteden. Maar de gemeente Zandvoort heeft zelf gekozen voor handhavers voor bepaalde onderdelen. We besteden ook handhaverstaken uit, onder andere aan de Milieudienst Eimond. Die doet horeca-inrichtingen op het geluid vooral. De Milieudienst Eimond is onder andere ook ingehuurd door de gemeente om inrichtingen te controleren, dus grote bedrijven. Daar zijn ze voor aangewezen, gemandateerd door de gemeente Zandvoort, zodat ze dus ook kunnen optreden. Dat betekent dat personeel van hier eigenlijk naar de Eimond gaat om daar de metingen en de handhaving te doen? Nee, dat betekent dat personeel van Eimond, dus dat zijn ook handhavers, bestuursrechtelijk zijn aangesteld door de gemeente, gemandateerd, om voor de namens de gemeente te kunnen optreden. Oh, ze komen eigenlijk hier naartoe in deze. Is dat bij evenementen, grote evenementen, partijen, feesten, muziek, festivals? Het gaat meer om de horecadiensten en de controle op inrichtingen. Wat er gebeurt is ook dat een gemeentelijke handhaver samen op stap gaat met een handhaver van Eimond, Milieudienst Eimond. Omdat Milieudienst Eimond bestuursrechtelijk optreedt namens de gemeente. En de gemeentehandhavers die treden strafrechtelijk op. Dat zijn BOA's, dus buitengewoon opsporingsambtenaren. En die maken het proces formaal en dat wordt opgestuurd naar justitie. En de bestuursrechtelijk wordt het namens de Eimond namens de gemeente Zandvoort. Toen ik hier binnenkwam, dan zag ik een aantal uniforms hangen. Heel erg sterk en stevig en waarschijnlijk regenbestendig en dat soort zaken. Met een logo. Kunt u aan de luisteraars uitleggen wat voor logo dat precies is? Ja, dat is een landelijk logo. Dat is een, je ziet het als een soort vuist. En dat logo is bedoeld om herkenbaarheid te krijgen voor de BOA's. Dus de buitengewoon opsporingsambtenaar. Als je kijkt naar de politie, dat heeft een vlammetje. Is ook landelijk erkend. En de brandweer heeft ook hetzelfde logo. De BOA's, die, omdat elke gemeente vroeger zijn eigen identiteit hield en eigen uniform had. En de burger niet wist met wie die van doen had. Hebben ze in Den Haag vastgesteld dat er nu een herkenbaar logo voor elke BOA moet zijn. Zodat de burger ook kan zien, hé, wacht eens even, dat is een BOA. Die is ook bevoegd om op te treden, dus ook boetes kan uitschrijven. Wat houdt de handhaving precies in Zandvoort? Handhaving houdt in om te zorgen en als wij op de openbare ruimte zijn, controleren dat een burger zich gewoon netjes gedraagt en zich aan de wet en regelgeving houdt. Kunt u een voorbeeldje geven? Nou, als wij op surveilleren en dan, wij zien een overtreding van een burger, dat wij er dan ook daadwerkelijk op afstappen en de burger toespreken. Vaak is het zo dat we het afdoen met een waarschuwing. Als we die persoon toch niet kennen en dat er een eerste overtreding is, dan is het een eerste waarschuwing, officiële waarschuwing. Mochten we het nog een keer zien gebeuren, dan gaan we strafrechtelijk optreden. Dat betekent dat hij een bekeuring krijgt. Bijvoorbeeld, je zet je auto even snel ergens neer waar het eigenlijk niet mag. Je rent richting de winkel en ach ja hoor, daar staat er weer een. De ambtenaar die dat doen mag. Ja, met bekeuren is het vaak moeilijk, want we kennen natuurlijk alle rasmoesjes. Alle rasmoesjes, dat is ons bekend. En vaak is het zo dat dat wij een waarnemingstijd hebben, want mensen moeten wel de tijd hebben om geld of een kaartje te kunnen trekken. En wij zijn heus geen boemmensen, maar vaak is het zo dat wij heus wel gezien hebben en wij lopen langs een auto en we zien dat iemand niet betaald heeft of er ligt geen kaartje in. Dat we dan even voorbij lopen, maar ook weer teruglopen en als de persoon nog niet terug is, ja, dan wordt er een boete uitgeschreven. En dat is een waarnemingstijd vaak van 5 minuten. Kenteken wordt genoteerd, je ontkomt er gewoon niet aan. Misschien als je in het buitenland woont of zo, dan wel, maar hoe werkt dat? Nou, buitenlanders, er is een verdrag met Duitsland en België en Luxemburg, dat wij ook de boetes kunnen innen daarvan. We hebben een probleem met Polen, dat is heel moeilijk om daar de boetes van te innen, maar we zijn hard bezig om ook die te kunnen gaan innen, daar hebben we wel ideeën over. Maar nu wordt het nog heel moeilijk, dus heel problematisch. You've done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a ball. Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard. say no more. You've taken everything from my belief in Mother Earth. Maybe you'll try to come up and see me, to make me smile. Do what you want, just run on wild. Van het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de handhaving. Welke scholing moeten de medewerkers doorlopen voordat ze zichzelf handhavers mogen noemen? Het zijn allemaal mensen met een minimale mbo-opleiding. Dan is het zo dat ze verschillende opleidingen moeten volgen. Die wordt vaak intern gegeven. Ook door justitie worden opleidingen gegeven die we allemaal volgen. En het ligt er aan wat voor soort boa je bent, maar wij hebben ook milieuboa's. Die hebben een hogere opleiding. Die volgen ook milieuwetten, handhaving en toepassing van de milieuwetten. En dat zijn ook milieuinspecteurs. En daarbij hebben we ook bouwinspecteurs. Nou, die hebben ook hun eigen opleidingen, dat zijn vrij pittige opleidingen. En die treden dan vaak bestuursrechtelijk op. Omdat het geen boven zijn, maar toezichthouders. En dat is het hele verschil. En wat is precies het verschil dan? Tussen BOA's en toezichthouders. BOA's kunnen strafrechtelijk optreden. Die hebben opsporingsbevoegdheid. En toezichthouders, die treden bestuursrechtelijk op en die zijn aangewezen door het bestuur. Dus bij het Louis Davids Carré lopen er inderdaad ook toezichthouders? Ja, bij het Louis Davids Carré lopen bouwinspecteurs en dat zijn toezichthouders. Aangewezen door het bestuur om bestuursrechtelijk te kunnen optreden. Daarnaast hebben we BOA's. Maar onze BOA's zijn niet alleen BOA's, maar ook nog eens toezichthouders, dus die hebben beide, die kunnen op beide kanten optreden. Dat is handig inderdaad, als je opeens toch een bekeuring moet uitschrijven, moet je niet even snel je collega per portofoon bellen, maar spreken. Ja, nou kijk, het is zo dat als een BOA zeg maar de straat op gaat, dan is het heel handig dat hij beide instrumenten heeft, want hij, als hij toezicht houdt, hij houdt toezicht zeg maar op de parkeervergunningen. En daar kan wel een handhavingstaak uit voortvloeien. En dan is het handig als je ook strafrechter kan optreden. Dus als BOA zijnde. Dus hij heeft beide mogelijkheden. Ik ben in gesprek met Willem van Raan. Hij is van de handhaving. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Meneer van Raan, welke vervoermiddelen gaan zij op pad? De handhavers beschikken over één dienstauto. En daarbij hebben ze ook nog fietsen en wij gaan nog dit jaar gaan we bikteams instellen. Dus, dat zijn ook de handhavers en noemen het een soort vliegende kiep. Het voordeel van bikefietsers is dat ze overal makkelijk bij kunnen komen. Ze kunnen op gebieden komen waar je niet met een auto kan komen. Zijn stiller, ze zijn veel meer aanspreekbaar dan in een auto. De burger kan ze makkelijker staan houden en een vraag stellen aan de handhavers. En het heeft ook een een representatieve werking, want ze worden beter gezien. En als de burger in de gaten krijgt dat de handhaver meer op straat is, en dan passen ze wel op om een overtreding te maken. Ik kan me voorstellen, zeker dat het je geld gaat kosten. Dat is nog steeds in Nederland. Oh, het gaat geld kosten, nou, we doen het maar niet. Absoluut. Daarbij heeft het ook, dat is een hele gunstige bijkomstigheid, dat bikers, als we dat vergelijken met andere gemeentes, dat het ziekteverzuim van het personeel drastisch naar beneden gaat. Het is nogal gezond. En wat dat betreft zullen we ze binnenkort in de gemeente gaan zien. Ik heb de politie een keer een demonstratie zien doen met hun mountainbikes. Het is natuurlijk geen ongevaarlijk beroep. Je hebt driftkikkers, je hebt mensen die misschien wel slaan. Krijgen zij een soort cursus dat ze weten wat ze moeten doen met dit soort mensen? Ja, al onze bike-teams, want volgend jaar gaan we nog meer mensen op de bike zetten. Al onze bikers krijgen een bike-training. Dat is een zeer adequate training. Dat Dan leren ze ook van steile hellingen, trappen af te gaan met een fiets. Zij leren hun fiets te gebruiken als verdedigingsmiddel. Want ja, je krijgt ook te maken met agressieve mensen. Ze leren ook om zelfs auto's staande te houden op de fiets. En dat is een training van een x aantal dagen. En ook vanwege hun eigen veiligheid. En elke bike is ook verantwoordelijk voor hun eigen fiets. Ze moeten zelf zorgen dat hun fiets in een goede staat blijft. Want dat is hun gereedschap. Dus ja, bikers heeft in mijn ogen alleen maar voordelen. Maar hoe moet je in hemelsnaam als biker, terwijl je heel erg kwetsbaar bent, zo'n auto tot stilstand houden? Dat vind ik wel heel cool hoor, maar wel heel gevaarlijk. Ja, dat is moeilijk uit te leggen nu, maar dat zal je eigenlijk moeten zien. En misschien dat we een keer een demonstratie kunnen geven hoe dat in de praktijk gaat. Het is inderdaad ja, heel vreemd als je dus twee bikers zelfs een auto aan de kant ziet zetten. Ja, want als iemand vreselijk driftig is, die trapt even op het gaspedaal en oeps, daar gaat de collega. Ja, dat is zo, maar er zijn trucjes voor. En ja, nogmaals, dat moet je echt in de praktijk zien gebeuren. Is het een gevaarlijk beroep? Nou, ik doe dit werk al vele jaren. Ik, in Amsterdam, in mijn ogen is Amsterdam al vele jaren als handhaver heb gewerkt. En je kan je daar staande houden, dan is dat al heel wat, want in Amsterdam krijg je behoorlijk veel met agressie te maken. Maar het vergt natuurlijk ook wel wat competenties van de handhaver. Hoe sta je mensen te woord? Ik ben van mening dat je de mensen moet benaderen zoals je zelf benaderd zou willen worden. En het is niet makkelijk, maar ja, geduld, rustig blijven en altijd de mensen in waarde laten, dat scheelt al heel veel. Zijn ze wel eens gewond geraakt door driftige mensen die meteen gaan neppen of schoppen of met spullen gooien? Ja, dat is gebeurd. Een collega van ons is mishandeld en dat komt voor. En, ja, als handhaver dan moet je daar altijd op voorbedacht zijn, maar ja, je hebt het niet altijd in de hand. Je weet nooit hoe een mens reageert. Als we ergens aanbellen, je weet nooit wat er achter de deur staat. En ook als je iemand ook al benadert, heel rustig. Ja, en nogmaals, soms heb je niet de hand. Een mens kan opeens omslaan. En dan is het toch zaak om te proberen zo rustig mogelijk te blijven. Bij ons is het zo, veiligheid staat voorop voor ons. Veiligheid nummer 1, trek je terug en roep assistentie van de politie. Wat is er gebeurd toen, dat die meneer of mevrouw gewond raakte? Nou, wat er gebeurd is dat een van mijn collega's iemand aansprak op een overtreding. En die man of vrouw die het ook deed, die gaf stomp in het gezicht en een collega viel van een trap af. Die belandde in het ziekenhuis. Gelukkig is het nog redelijk goed afgelopen. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Dat is verschrikkelijk inderdaad. Ja. Wat kun je in zo'n situatie doen? Kijk, was hij alleen? Dat is natuurlijk helemaal vervelend. Maar zijn ze vaak alleen? Nee, wij opereren altijd in koppels. Juist vanwege de veiligheid. En wij ook al gaan we voor andere handhavingstaken op straat. Het is altijd dat wij in koppels de straat op gaan. Confusion. in today. A walk in the park, away from all the busy streets of my mind. I seek a straighter path. I seek a shady glade in which to unwind. But why do we go on? In spite of mistakes, in spite of destruction, life can be fun. Depending on your situation. A walk in the park, a step in the dark. A walk in the park, a trip in the dark. I'm getting away, escaping today. Van het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de handhaving. In ieder geval wat u nou net zegt, dat iemand gewoon van een klap in zijn gezicht krijgt en van de trap afvalt en gewond raakt notabene naar het ziekenhuis moet. Wat doet de andere collega en welk materiaal hebben ze tot beschikking voor communicatie met de dienstverleners? Nou, wij beschikken over portofoons, het C2000 systeem. Daar zijn we op aangesloten op de hele regio Kennemerland. Daar zit een noodknop op. Mocht er wat gebeuren, dan is meteen een andere collega die de noodknop indrukt. Dan is er meteen contact met de politie. En dan geven we onze locatie door. En dan komt de politie met grondige sirenes naar ons toe voor de assistentie. Perfect. Hebben de medewerkers een EHBO-diploma en reanimatie? En hebben ze een verbandtrommel en een defibrillator bij zich? Een kastje als iemand een hartstilstand krijgt? Defibrillator hebben ze niet. Ze hebben wel allemaal een training voor iemand te kunnen reanimeren. Dat hebben ze wel. Sommigen hebben ook nog EHBO. Niet allemaal, maar elk jaar, zoals dit jaar ook, gaan we allemaal weer op herhaling met reanimeren. Omdat het, vind ik, ook eigenlijk een service vanuit de gemeente. Als wij in uniform op straat lopen en er gebeurt wat, dat wij ook als de mensen kunnen helpen. Want we zijn ook gastheer, we zijn handhavers en het is goed dat wij ze kunnen helpen. Wat zijn hun werktijden eigenlijk? Hoe vroeg moeten ze en hoe laat mogen ze? Nou, wij werken in een rooster. We hebben ook niet alleen een roosterverband werken, maar we hebben ook horecadiensten. En dat zijn werktijden van 's avonds 8 tot 's nachts 4 uur. Daarbij hebben we ook piketdiensten, dat de burger ons dag en nacht kan bellen. Dat is, het gaat met name ook om geluidsoverlast. Dan is het zo dat de andere handhavers, die, werken soms, die hebben 8 diensten van 9 tot 4:30, maar ze hebben ook middagdiensten. En dan beginnen ze om 1 uur tot, 's avonds, 10 uur. Dus inderdaad, dag en nacht is gewoon, de handhavers zijn aanwezig in Zandvoort? Ja, maar niet altijd dag en nacht, want gezien de capaciteit die we hebben, dan kunnen we niet elk weekend aanwezig zijn. En we proberen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk aanwezig te zijn. En daar is ook Rooster ook op afgestemd. Hoe gaat de handhaving precies bij grote evenementen? Neem maar een Elbow Masters op het circuit of een enorme jaarmarkt of dat soort activiteiten. Hoe gaat dat dan precies, de planning? Nou, ik zit zelf in de evenementencommissie en daar hebben we regelmatig contact met elkaar. De grote evenementen die zijn ruim van tevoren bekend, zodat we dat in kunnen roosteren met een x-aantal handhavers. Niet overal zijn we bij, en dat hoeft ook niet, omdat de evenementorganisaties zelf al voor beveiliging zorgen. En vaak is de politie er ook. En daarbij is het zo dat ze ook, ook de evenementenorganisaties, ook verkeersregelaars inhuren. Dus we zijn niet overal bij. Wat is het grootste evenement geweest waar er dus gehandhaafd is? Nou, kijk, je hebt de autoraces, de Masters vraagt altijd veel capaciteit. Daarbij zijn, nou, Koninginnedag is ook zoiets. Daar zijn we dus ook altijd bij. En voor de rest, ja, waar handhaving gevraagd wordt en waar wij bij kunnen zijn, daar zijn we gewoon bij. En dan letten we ook vaak op, als buiten taps moeten denken, podiums. Bij de opbouw zijn we bij, of het allemaal veilig gebeurt. Wat we ook doen is straten afsluiten en wegslepen voor auto's. Want het gebied moet vrijgemaakt worden voor het evenement. Nou, dan zijn we 's morgens om 5 uur al aanwezig. Waar nodig en daar zijn we bij. Yeah. zei tegen mij, er zijn nieuwe handhavers. Kunt u dat uitleggen? Ja, ik vind dat Zandvoort eigenlijk beschikt over nieuwe handhavers. Ja, dat kan ik uitleggen, want voorheen spraken we over parkeercontroleurs. Eigenlijk wil ik het daar niet meer over hebben, over parkeercontroleurs. We praten meer over integrale handhavers. Integraal wil zeggen dat voorheen als een parkeercontroleur toezicht hield op de parkeervergunningen en ging controleren, dan deed hij dat. Nu is het zo, als je praat over integrale handhavers, dat een voormalig parkeercontroleur, als hij aan het controleren is op parkeren en hij ziet andere overtreding, dan kan hij die ook meteen oppakken. Daar is hij nu voor opgeleid. Daarom vraagt het nu ook iets meer van een handhaver. Wij zijn van mening dat, dat je een handhaver efficiënt moet inzetten. En wat is het nou niet mooier als hij het controleren is op parkeren, dat hij ook andere overtredingen kan oppakken. Dat is een kwestie van efficiënt en inzetten van de mensen die je hebt. Daarbij is het wel zo dat de hoofdtaak van een voormalige parkeerkundige blijft nog wel het handhaven op parkeren. Maar het is ook zo dat hij ook andere overtredingen kan aanpakken. En dat is heel plezierig. Multifunctioneel. Exact. The stars are starting fires, keep on turning in your mind. guiding me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. Van het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de handhaving. Meneer van Raan, hoe gaat de samenwerking met de politie precies? Nou, de samenwerking met de politie is, dat ervaar ik als heel plezierig. U moet de samenwerking zien, vooral met horecadiensten. Wij draaien horecadiensten en letten we op allerlei zaken, terrassen, geluidsoverlast, dan hebben wij altijd een briefing op het bureau Hogeweg met de horecacommandant. Daar worden zaken besproken waar we op moeten letten en wat we gaan doen op die avond. Tijdens onze surveillance, als we in het centrum lopen, dan is er behoorlijk contact met de horecacommandant. Mochten we assistentie nodig hebben, dan even via de porto en het is geregeld. Wat dat betreft ben ik heel blij met de samenwerking. We hebben ook samenwerking op andere gebieden. We werken ook samen met politie met projecten. En we denken aan fietsen in het winkelgebied. Doen we ook samen met de politie. We hebben samen met de politie met het strandteam. Doen we ook samenwerking met de politie met paslopende honden op het strand. Wat dat betreft loopt het vrij goed. Oké, nou in ieder geval lijkt het me best een heel afwisselend beroep. Ook wel leuk natuurlijk, mensen zijn vriendelijk, mensen willen dingen weten. Je moet natuurlijk heel veel weten, waar is de ijssalon, waar is het NS-station. Heeft u nog medewerkers nodig? We kunnen altijd wel mensen gebruiken, maar gezien de tijd en de situatie waarin we zitten. We zitten in een crisis. Elke gemeente moet bezuinigen. Dus dat is een probleem. Wat dat betreft, zou het meer kunnen. Maar kijk, hoe meer mensen, hoe meer zaken we kunnen handhaven. Als er mensen zijn die zeggen, nou dat vind ik nou leuk, daar wil ik meer informatie over hebben, waar moeten ze wezen? In ieder geval kunnen ze via internet informatie vandaan halen. Mochten ze inhoudelijke vragen hebben, vooral over het vak, dan kunnen ze altijd bellen naar de gemeente en vragen ze naar de afdeling handhaving. En dan wil ik ze wel alles vertellen wat er zoal nodig is. Oké, mag ik u heel erg hartelijk bedanken en heel erg veel succes en veiligheid toegewenst. Dank u wel.